يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اے ایمان والو، اگر تم لوگ اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تنبیہ کی ہے کہ انہیں یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی سازشوں سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے. حافظ ابن کثیر اور امام شوکانی نے اس آیت کا پس منظر بیان کرنے کے لیے زید بن اسلم کی روایت نقل کی ہے، جسے ابن جریر، ابن اسحاق اور ابن ابی حاتم وغیرہم نے اپنی اپنی سندوں سے روایت کی ہے کہ شاس بن قیس یہودی مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا. ایک دن انصار مدینہ کی ایک مجلس کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو مسلمانوں کے آپس کی محبت و الفت کو دیکھ کر اس کی نفرت و عداوت جاگ اٹھی اور ایک نوجوان یہودی کو انصار کی مجلس میں بھیجا تاکہ انہیں جنگ بعاث کی یاد دلا کر اوس و خزرج کے مسلمانوں کے درمیان پھر سے جنگ کی آگ بھڑکائے. اور ایسا ہی ہوا، ان کی قبائلی حمیت جاگ اٹھی، آپس میں بدزبانی پر اتر آئے اور جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ تشریف لائے اور انہیں اللہ کی یاد دلائی اور جاہلیت کی عصبیت اور اس کی خطرناکیوں کا خوف دلایا تو شر ٹل گیا. لوگوں نے ہتھیار پھینک دیا، دھاڑیں مار مار کر رونے لگے اور آپس میں گلے ملنے لگے. آیت 101 میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ حادثے کو مد نظر رکھتے ہوئے خبر دی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کفر کو قبول نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول ان کی ہمیشہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کفر قبول کر لیں.